PT Radio Istana Siar FM Bojonegoro mempersembahkan Cerita Jimat. Ilustrasi musik dan pembawa cerita Ki Banu Asmoro. Kembali tim Jimat punya cerita. Cerita ini dikirimkan oleh saudara Harno yang berada di Dander. Cerita iki diwiwiti rikolo alas Dander segung liwang liwung peteng dedet Kalimengan gandeng kahanan tahun 1998 waktu iku alas mengkono isih peteng dedet akeh kayune sing gede-gede. Wis dadi kebiasaan warga kono uga termasuk aku yen wayah wengi golek pangan kanti kang sinebut belandong. Waktu iku aku budal ning alas jam 12 wengi. Lumaku ing sisih kidul alas Dander, lumebu ing petak kecamatan Bubulan. Lumaku wiwit tekan ngomah nganti tekan panggonan gunku Blandong ora ono kedadian apa-apa. Gandeng wis saben wengi biasa jenenge Blandong karo kanca-kanca. Wektu wis arep ngrubuhke sing jenenge kayu jati, dilalah kayu jati sing tak graji iku karo bolo-bolo. Jebule ora iso rubuh. Ning kedadian kaya ngene iki wis srek tak alami. Banjur aku ya ora wedi marang kahanan sing kaya mengkono kuwi. Ning bareng jati sing tak ketok kuwi mau tak rubuhke kanthi tak jontong utawa tak suruh nganggo tangan ya ora gelem rubuh. Nang jerone ati ana pitakon, janjane iki jati apa lan apa sing nunggoni jati iki? Tenger-tenger aku yen kelingan kahanan kuwi. Gandeng wektu iku aku lungguh nang isori jati sing arep tak ketok sing wis tugel iku ning ra gelem rubuh. Dilalah ana angin sing rasane ngadem lumebu ing sak jroning balung sumsum. Kayu sing tak ketok ra iso rubuh iku mau keterah angin meh wae arep ngrubuhi aku. Banjur aku mencolot supaya ora ketiban kayu gede kuwi mau. Rasane ngati matur nuwun sakuse kayu jati wis rubuh. Hananging ono kedadian meneh kang meden-medeni sakuse aku kudu ngetok utawa kangkaran gegel kayu jatiku. Nang dhuwur wit kayu jatiku dilalah ono jegegek wong kang gedene ra ukuran. Meripati gede-gede, ulune dawa-dawa jan gegiri silan medeni jumblak aku. Rasa gemeter wedi lan redeg jantungku kaya mak mandeg ngerti barang kaya ngono iku. Ning tak wanek-wanekke gandeng aku ki golek pangan kanggo keluarga. Banjur tak kongkon nyingkrih ora gelem sing jeneng makhluk gaib iku. Banjur tak kon nyingkrih ping telu lagi ilang. Wus ilang banjur aku ngrumat kayu jati sing tak ketok iku mau. Wis mari banjur lumaku mulih melaku mulih aku ngarep dewi karo bolo-bolo sing cacahe 6. Lagi wae 10 jangkah ngon kulumaku dilalah. Ono padang-padang kaya obor. Mandeg tak kira kuwi sing jaga alas. Kayu tak selehke tak sendekke kayu. Kanca-kanca padha mandeg. Lan dilalah dikira sing jaga alas bareng saya cedak kang padang iku neratas sing jenenge kayu akasia kang wis garing. Jebul iku kaya gundul arek cilik sing ora ndek rambut sirahe mekan murup sing kaya-kaya arep ngemplok menungso. Kakean omong lan ora kakean wektu banjur aku lumayu gandeng wedi marang makhluk iku mau. Yo iku tim jimat cerita sing tak kirimke karo kanca-kanca pemburu misteri. Aku Harno Sokondander, Anda bersama tim jimat.